سورت داودا رد شفاعت قہری فلاسد سورت سورت کے در بابو ندی اولنے باب دے دیرش تو آیاتنو کے دے باب کے صداقت دا قرآن اور صداقت دا رسول لے تخویف دنوی و اخروی دی زجر دے منکرین کتاب و سنت لرا بشارت دے مومنانو تا دلیل عقلی مختصر ذکر کئی دلیل نقلی دا درے پیغمبرانو نا او تخویف دنوی دا دغی دا قوم حالت او طریقہ دا جہاد او تشجیع التبلیغ و بیان دا صاحب یاسین سرا دویم باب اوے نمبر آیات پوری دے پاگی کی پینز دلائل عقلی دی پر رد شفاعت قہری او درے زواجر دی بے بشارت او تخفیف اخروی دے او پاخر کی جواب دے یو شبہ دے چہ صداقت دا قرآن او صداقت دا رسول سے تعلق لری دریم باب دا اوے نمبر آیات نا تراخر پورے دے پر باب کی پینز دلائل عقلی دی زواجر بشرک و بینکار القیامہ سورت ختمی پا مسئلہ توحید مانے دا دا طول سورت خلاصہ دا امتیاز دا سورت سورت ممتاز دے واقعی مخصوصی دا غدر پیغمبرانو اور پا سورت کی شجاعت بیانی کی دا صاحب یاسین سورت کے لفظ دا مبین مقرر دے غزلے او نفخ فنا او نفخ باس دو نفختیں سورت کی ذکر دی سورت دا مسئلہ ذکر کئی او انسانا پیدا شو بسوہا چہ پیدا شو یہ آواز دے وکو چہ مرینو بے با یہ آواز وکی مرد بسوہا کہ کل قیامت کی اوچتے گی ممبا سنا ممر کا دینا اوچتے دل اور تک دل پسوہا وہ انسان اصل نطفا پیداش پسوہا مرگ پسوہا بیر تو اوچتے دل پسوہا سہارت سنگرے پیزا و خصیم مبینا پدا وقت دا جگڑ مار دے کارا انسان اصل دی نطفا چه پیدا شنی او چغه دی وکړه آواز دی وکړه چه مرینو به هم چغه وکی نو چه اوچته گی نو به هم و چغه وکی نو انسان دونه جگړ مار وره چه اصل کمزور ده د چغه تاکوی او بس هر جگه دی جگړه شروع کړي چه څوک دنه خبره کوي تنی غولاړي دا دے دا خبر بدلتا نہ کے پلان کئی خبر بدلتا نہ کے حدیث کی راضی چاچے سورت یاسین دشپی ولست دا پار طلب قول رضا دا اللہ نہ دشپی کے وہ اللہ بخند گناون کی نبی علیہ السلام وئی سورت یاسین خپل مڑو تول لئی بل حدیث کے نشت یو مڑے چو قرآن سورت یاسین و تولوس تلیشی پا دی مڑی با اللہ سانوال راولی یو سڑے مقبری تا داخل شو او سورت یاسین یو ولوس تا پا دور از با اللہ دی مڑونا سانوال راولی او دا دی سڑی دا پارا چی چون مڑی پا دی مقبری کی نو دغنا نیکین پا دی سڑی پارا ولی کلیشی ابو جعفر نکلی دی یو سڑی پا زڑا کی سخوال را گئے خبر پہ اثر نہ کئی پوشلے نو دا سڑے دے یو جام کی پا زعفران و معنی صورت یسین اولی کی او دا دیوز کی دا تلیوان خکول دا عملو کی قصوت قلبی کی پیدا دے سر خبر پی اثر نکی خوشول خبر معنی سرے او تیو چووی دا بل چکی دا دا قصوت قلبی اثرات دی خوشول خبر معنی دا دا صورت یسین دا قشانا اولی کی پا زعفران و معنی پی او نوخی کی او آغا او بدی اوز کی جدا قصوت قلبی تی لڑش خجی خجی جی ناراستہ ٹول طالبان بدنامی اگر ناراض ہوتا ہے مخا گول چپ کروتی مانی کئی خجی دیو جماعت سورت یسین پکار دے جو سورت یسین اولی اور دگا اولی کی اور دگا ابو اس کی یا ناراضی تھی لاڑش کسوتی کلبی راغل ہے کسوتی کلبی تھی اوزی حدیث کے راضی یو سڑی دو سار دو وقت میں صورت یسین و لستا دو رج چکم حاجتی اللہ بولا پورا کی دا فوائد خود صورت یسین پیغمبر علیہ السلام خود لی دی لیکن دا پیدا وسط دے استازان نا تپوس پکار دے چلا پیدا و لتاسو وخی ہوئی چی کل باران دیر شی جڑی شی علا رازی جی دا جڑو بانگو نو د جڑو باندھنوں کی یو امام مخ کی شی نو صورت یسین شروع کی اور چ مبین تک ورس نروس مقدام سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ وہ تو دا پیدا چالی کرے دا دا خدے ویلی دی دا رسول ویلی دی نا دی توائی طریقہ محدثہ زان میں جوڑ شوی طریقہ طریقہ محدثہ زان نہ جوڑ شوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د باران د ودرول دعا خود لیدا باران ډیر شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم په منبر باندې ولاړ خطبه ویلا یو کس تپو سب کی اوچر شو یا رسول اللہ کورونا مران شو مال بہر نشرا وتلے مونږ نشرا وته باران دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سے انہوں ویلا چالا دا صورت ایسی نمتا سو بانگو نہ کوئی نبی علیہ السلام وی اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاکام وزراب وبطون الاودیت ومنابت الشجر پوشو لکھا ورمانی یو سڑے چیر در آگلو زرگر لا تاسو چې دا نخې په لاسونو غوډو مان جوړی خالونه وي دی خال والا لراغره و تویل په دې مټه مالا یو ازمره جوړ کا ازمره هغه چې بستن کې خو دې مټه در وک وې دا ول څه جوړې وې دا ول سر وې دا سر دې لری کې ازمره جوړ کا نو چې دوباره بستن کې خو به در وک وې دا ول څه جوړې خپې وہ اخپی دلرے کا اخپی دی نہیں خواہ ازمارے جوڑ کا بے استم کے خواہ دلا وہ اس سے جوڑ ہے وہ لکی دی نہیں ازمارے جوڑ کا اجول سر ہے بے سر او بے خپو بے لکی ازمارے ہی ازمارے سے بڑا ٹول سیزو نہیں کیا نا بے خلق دا دن نا بے لکی بے خپو بے سر دن جوڑ کرے دے پوشو دے خبر مانے دے زان نے طریقی جوڑی کردی دا کار دے دا کار دے دا کار دے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقی او دین ٹول برباد کردی دی خجی دے سورت یاسین پا اول سر کے لفظ دے یاسین رازی یاسین اسم الرجل فی لغت بنی طی او یا مخافت دے یا سید البشر نا یا نم دے پاسماؤ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دی صورت نم دے عبداللہ ابن عباس نا منقول لے کہ دا جی ماخوذ دے یا انسان کامل او کامل انسان یاسین زمانگی او مرگرے را یہ قصہ کولا کوئی ترکستان کی اسیدو یو طالب دے کلیوال سڑے را دے وہی طالب جان راشا پلار ممری صورت یسین ہوتے ہوئے طالب ہے وہ تو چه کلا کینا سرے دے مڑی خواہ تا مطالب شروع کر یا حضرت یاسین جوے جڑ لے بے شروع کر یا حضرت یاسین بے وہ جڑ لے دریم زلے بے یا حضرت یاسین یہ سڑی تولے اور ہوتا حضرت یاسین حضرت یاسین کے سورت یاسین شروع کا اگے والی اچھا کا زڑ میں نٹیں گی دا سڑے میں دوستو دا چی مری نو مالا ظلم چل ٹنگی دا بار بار ہم چی حضرت احسین حضرت احسین خوز ٹنگی گی مزر نکانا سورت احسین تب حضرت احسین ویو یا حضرت احسین یاسین پا جب حضرت احسین ویو اوہ جی دا مولین دی فکر دشا وی زمان چونہ پوے پوے استازانو آو دیر پوے استازانو روڑی خلق دل راو جمع شو دیر پوے استازانو یاسین تب حضرت احسین ویو وہ شل خبر یا حضرت احسین یاسین والقرآن الحکیم گواد اللہ پو مقصد دے حرف مانی یاسین گواد ہے قرآن کریم چلے حکمت نہ ڈک دے یقیناً تجے خامخات دلے گلے شونا قرآن حکیم دا صداقت دا قرآن انکل من المرسلین صداقت دا نبی علیہ صراط مستقیم طیب لار برابرا تنزیل العزیز الرحیم رالی گل کتاب دی طرف دا غزات نا چی زور ورد مہربانا نزل تنزیلا صدا پار اللہ رالی گلے دے قرآن کریم اللہ ولی رالی گلے دے دا دیل پار چی قسمونو پی کو یا دا دیل پار چی نور کارونو پی کو نا لی تنزل قوما چی ویلی و قوم لرا ما نا پیا ما انزل آباؤهم چندی رولی شوی پلاران دا دی انذار مخصوص سرا چی انذار دا قرآن دے ما انذر اباهم بی انذار مخصوص چی ندی رولے شوی پلاران دے پی انذار مخصوص سرا دویم لی تنذر قومان چی ویرے و قوم لرا ما موصولا تو ویرے و قوم لرا آغا چی رولے شوی پلاران داگی پی نظارت عام سرا پا عام نظارت سر پلارانی رول شیو پا هم غافلون دیدی نا خبران لقد حق القولو اقنان ثابت دی ثابت شوی دی عذاب ثابت شوی دی عذاب کلک دی عذاب اقنان ثابت دی عذاب و حق ثابت دی عذاب پا اکثر دی ایمانی ایمان نراولی قول وینا عذاب اقنان ثابت دی وینا وینا کم دی لا یؤمنون چی ایمان راوڑی ثابت دے عذاب پزیت و باندی عذاب ولی رازی فهم لا یؤمنون پس دے ایمان راوڑی انا جعلنا فی اعناقهم دا پا حقیقت کی تمثیل لے پوشل خبر مانی دا خلق دا قرآن ندسی اعراض کئی لکہ دیو سڑی چکتا توق پروتی کتا کتے نشیم بس بر گوری سے دے چلے کڑے کد قرآن تک گتے نہیں قرآن کی اللہ چویلی دی قرآن کی چوئی دا بنا دے پہ تمثیل مانے دا دی خلق و حالت دا اعراض دا قرآن ندسے دے لیکن یہ سڑی چڑتا توق فروتی و کد نشی کتلے دا قشان دے قرآن تا نشی کتلے دا یو دویم دا کنایا دا ختم القلب نا سن ختم القلب دے چٹ دے توقن پرات دی نو دے سرونے پرتکلے شوی دی دے پزرون مانے ختم قلب راغلے دے سر پوئی گی نو درے متو جے دیکی اشارہ تخویف دنوی تا چنگا اللہ با اسلام غالب کی دے کافرانو چٹون تا وپڑی ہوا چھئی او مغلوب بشی توقی ہوا چھو جیل تا ہوا چلے شی یا پا آیات کریمہ کی تخویف اخروی دا چی قیامت کی وصل سکاروشی صیغہ دا ماضی پا معنی دا مضارع سرا اینا جعلنا اینا نجعلو یقیناً منگرزو پا چٹونا دی کہ اغلالاً توقنا فہیہ دا توق الالاسقان زنو تا دا و پراتی پراتوی زنو تا پا هم مقمہون پس دی چی اوچرشی بے سرون داغی پرتکلشی بے سرون داغی توق با دسی پروتی چا دسی با گوری دسی کتا با کتینش ان خجی وجال نامن گرزولی دی من بین ایدیهم مخی دن صدن یو دیوال روس دن دیوال مخی روس دن دیوال دی خبر مانی پویی گینا فاقشینا هم من پڑکڑی دا حقنا پا هم دای بسرون دینین حق برابر رب دا ایمانی کوئی را دیل را کنی را دیل دا ایمان نراوڑی اقنان انما تن زیرو تیر ایره ستایر اول پیدر سی چاہتا من حقا چاہتا اتبا ذکرا چاہ دا سڑے روانی قرآن پسی چاہ کم سڑے تابیداری دا قرآن کئی ستایر انزارو تا پیدر سی انما تن زیرو اقنان تیرے حقا چاہتا را چیزی قرآن پسی او یہ رکھے دے میرا بام باچہ ہیں بالغیبے پہ خالق دے غیب عباد کیا پزلکی پہ زیر اولاور کا بے مغبرتن پہ بخنا و اجر کریم او پہ اجر عزت من مانے و اجر کریم او پہ اجر عزت من دلیل عقلی انا نحنو نحل موتا اقنن منگا جو اندکو مڑی مڑی من جو اندکو منگا جو اندکو مڑی و نکتوبو او لکو منگا ما قدمو آغا عمل چ مخی کڑے دے ما قدمو چکم اعمال مخی کڑے دام منگلی کو و آثارهم او لکو منگا قدمون دی جماعتنو تا آثار اگا قدمون چ سڑے جماعت تزی پوشل خبر مانی بنو سلمہ یو ذل راتلو ارادے کرو چ جماعت تنجدی کور جوڑو نبی علیہ السلام وتویلا بنی سلمو دیارکم تکتبو آثارکم دیارکم پخپل کورونو گالته اوسېږي د جماعت نه لري تکتبو آثارکم ستاسو قدمونه چې جماعت ترالی دالی کې لیکي نو آثار هغه قدمونه چې جماعتون تراخلي و نكتبو لکما قدمو چې مخې کړی دي و آثارهم او آغا روستا دا دی چی کمی نخی دی دام اللہ لیکی آثار دا دی آغا نخی چی دی نروستا کمی پاتی شوی دی دام منگا لیکو او هر شے منگ لیکل ری فی امام مبین پا لوح محفوظ کی سرگان امام کتاب مبین خکار لوح محفوظ دلیل نقلی و درب لهم مثلا اصحاب القریہ دا دی قریہ نمراد دا انتاکیہ دیو یو بادشاہ دے تو نمون قحط پر آگلے ہو تو مکمل یو شان نمونے دی انتخش ابن انتخش ابن انتخش پوشی دنوسی نمی من انتخش دے زوی نمی انتخش دے پخپلے نمی انتخش دے وکان یعبد الاسنام او دا عبادت بید بوتانو کو اللہ تا یو درے پیغمبران دا ولے گل یو قول دا چه دا رسول عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام لگلیو لیکن دا قول کمزور ہے دے پوشل خبر مانی پا دی که حسین اشقر یو راوی دے ضعیف دے شیعہ دے متروک دے ابن کثیر وائی صحیح واقع داوا چه دا رسول اللہ دا اللہ دا رسولان اتراغلیو دے رسولانو دے یونمو صادق دے بلنمو صدوق دے بلنمو شلوم پوشل خبر مانی او دا خلق اللہ لا کری دی جاکم رسول اللہ اللہ اترا لے گلی ہو اگر رسول عیسیٰ چکم کری دے تلی ہو کم انتا کیتا آر بادشاہ ایمان دا وڑا ہو اگر کم انتا کیتا چا اللہ لاگا کری دا ماغی دا رسول اللہ تلی دی رسول اللہ او دا مخ کے ذکر آ جو مخ کے بتفسیر دوسرے دے قصص کے منگا ویلو چے دا تورات دا نازل دل نروس تا اللہ یو کلے پا عذاب عام مائنہ دے حلاکڑے پا غیر دا اصحاب السبت نا نور چے حلاکئی نو اللہ اڑر کئی جنگ مساو کئی جہاد ہو کئی دا درے پیغمبران رال یو بانڈا کی یو کس دے چو کوئی راہی دا شپنکے دے اگی تے اول مسئلہ بیان کا پوشو لے باقی مانے چو بیمارتے و مرض ہو پے ویوالا چو مانے تے یو بود دے دے عبادت میں دیر کلو نکڑے دے خوزو جوڑنو شما تاس چوے وے چی ایمان راو تب جوڑشن پہ یو رز بز جوڑشن پہ یاو پہ یو رز مانے پیغمبران اللہ دعا وکر سڑے جوڑشن سڑے خوشحال سے پل کاروباری کاؤ دا پیغمبران چکل کلی تراور سے دا دے کلی کے او شر شور جوڑشن پوشلے اعلی نئے مسئلے وکل والا زمنگ طریقہ بدلے پلان کے کار خوی غوبل جوڑش اگر سڑے خبر سے چ دا شور چ راضی معلومی گدا چے دا انبیاء سے شور دے اگر آلو مسئلے شروع کرا بیان کا دے خلکو تا مسئلہ نے حالت یہ عجیب واقع اصحاب القریا دا بدل مسئلہ نہ دے خاوندان کلی کدا جلال آ گئی تھا المرسلون پیغمبران دا اجمالی واقع و تفصیل کل چمرا بولے کہ دیتا اس نینے دو پیغمبران فکذبو ہم آگے دروغ جن کرو فعززنا بثالثن نو پس منگا امدادو کو پدرین پیغمبر سرا درے وانا رال فقالو پسیول انا الیکم مرسلون بشک منگ تازو تلیگلے شویو ویل دائی نیوی تاسی مگر انسانانی ویز منگ وندکی او ندیرا لگلے میرا بان باچا من شہن چی چیزو تاسی پیغمبران کلی نیوی نیوی تاسے مگر دروغ وی ان کی اویل پیغمبرانو رفز من خپوئی گی قنن من تاوستا خامخا لگلے شویو او نشتا پا من مانی مگر تبلیغ در سرگن بس یو زلی اگی نوری خبری شروع کرے ویویل اینا تطویر نابی کو من بدپالی دی سو بتاسو مانی کہ تاسر آگلی وی من تا شرون ورسی دا مصیبتون را تا ورسی دا چرے تاسو من نشوئے لنر جو من نکم خام خا پٹ بول تاسو لر ولے مسن نکم او خام خا ابر سی تاس ازم ترب نہ آزاد درناک دردی دل آزاد بتاس نہ سزا در کلش ویر پیغمبران توائے رکم ماکم سپیروال استاسی ماکم سرستاسی ندے مانا بی سبب اعمالکم دا تاو چی سپیر شوی وی دا خدای پا قرار اختے وی تاس بل عمل وی این ذکرتم تطیر تمسی گرس رے ایا تاسو لگی پندر کیدلشی نتقدیر دا تطیر تم تاسو بد پالی نی سی تاسو چو مسلکی تاسو بد پالی پاگی نی سی این ذکر تم اتاسو جپن درکلیش درکلیشی تاسو بد پالی نی سی بلکہ تاسو قوم زیتے کون کی دا بیان پیغمبرانو وکو دا پیغمبران سا شوروش یو سڑے راگے دا دی سڑی نم حبیب النجار دے پا دا غدری پیغمبران ایمان راولے دے بگڑی سرولے او کور چی وے دا خاری و طرف تاو او دا سڑے وے دے با دا دے نمخ کی بوتان تراشول چاویلو چلی وچا عمل در ایخمو کاو دیمان جوزام مرض دے ابرگے مرض دے آگ مرض دے پیغمبران دعا لرش دل دل سدی او قول دل سدی خود سدی تفسیر اکثر ضعیفی وی دا دغچ دا دوبیو ایمان پزمنگ پا نبی راوڑا و زمنگ دا نبی او دا پا منزکش پک سو کال فاصله دا وقت وکال پاسل بیانی دا عیسیٰ علیہ السلام دور دے او دا تورات نروستا عذاب عامہ مانی خلق ندی حلق شوی او دا خود عیسیٰ علیہ السلام دور دے پا عذاب عامہ مانی حلق شو دا قول سودی دے تفسیر دا سودی ضعیف دے پوشل خبر مانی دا خبر چک دے چو ورقی بن نوفل ایمان را وڑا دے و نور پیغمبران چا ایمان نہ راوڑ پخ قبل البعثت و قبل الولادت سوا زمنگ دے نبی نا چ پدی معنی د پیدائش نمخ کی خلق ایمان راوڑ دے و جا من نفس المدینہ رجولن سڑے راوے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام توئی تاو چ دے خلق تو مسلک ہوئی ستے غواڑے دیو جن ستاس خبر نہ منی اگے ولا نہ راغ ہے ترب دا خار میں اسڑے رامنڈ وہلے اشارہ دیتا دا چہ توحید مرگر وانی تکلیفو ما غزیرہ پا منڈا مانی زا سس پسکے گا ما وی ولا از ما قوما تابیداریو کی دا لگلیشو تابیداریو کی دا غچا چہ نوال استاسونا اجرن سے مزدوریو دے پس مداری خلقو اتب کی سوئے اخلا سے ملمانو گندہ کی تر کم زین را لے تکن ایمان دراوڑا غیولا و مالیا سری مالرا چیز با عبادت نکم دا غزا چیزی پیدا کرن او اللہ تا بترجعون تا سو گرزولی شئی رد پا مشرکینو یا زونی سوام پا غیر دلانا آلیہتا نور مددگاران که او گواری میرا بان باچا زرر نشی بچ که ولزمان شپاعت دا غیت سا ولایون قیزون نما خلاصولیش این نی دا پاس مد کرده ره این نی دا مر دیو جنکج رزما خبرا خواو ره این نی بیشک زو زو تویم زن پدا وقت رفید العالم مبین خام خائم با پا گمراہی سرگن کی بے وئی انی اظہار دا عقیدے بے شک زو زما خبر واوری ایمان میرا وڑی استاسی پر اب مانی فسمعون واوری زما خبر اغیوال داخل اپکی دیم سڑے پیدا شو اگر آمنڈا کی دا سڑے وہ جنو عبداللہ ابن عباس وی یو زلی پی ورو دنگل او کلمیت لان دی باندی ویست دلی چی کلا ساتی خیجی و دا زنکدن پا وقتی وایی قیل دخول الجنه قال یا لیت قومی عالمون دویم قول داره چی دا هر طرف نا پی دا گتو باران شروع شو او پا دی گتو که اندرون دا دفن شو او شو لخوا برمانی اگر کد حسن بصری او قول لے چڑائی وجل ہے نہ دے کلچ دے خل کو کسو کر دے دو وجلو اللہ حکم پر شد سڑے اچت کے بس اچت دے گو جنت کے پوشول خبر مانے اور تو واقعی نہ دا معلومی گی کہ کل یو قوم دیو حق پر سڑی د مرگ ارادہ کا یا مڑ کا دے دے دسے نوے چمنگ با بچ شو دا خدای عذاب پی غسر روان دے ہم دغا وجہ وشو لے چے دے خلق مانی در رب العزت عذاب را گے فکر لے شو و تویلے شو ادخول الجنہ ننو دا جنت تا ویولے ہائی قوم زما پوئی دلے پاغسو چی بخنے اوکر ماتا زما رب او زی اوگر دولم دا عزت مندونا مکرمین زما اللہ عزت نصیب کو او مکرمین مجرد کرامت دے زل کرامت والا انہیں کلما دا کرامت دے چی سڑے مرشی و جنت تو رسی گی دے کرامتو نا دیتا وی غواور کئی بیزور کئی خرور کئی فکر دشو وما انزلنا مگنی را لگر پا قوم دیمانی رستا دینا سلاخ کرد برنا و نو مگر را لگون کی نو دا مگر چگئی ووا ناسا پا دی خامدون مرسال شو بس آگانے تے وقت لے حضرت جبریل را گئے وہ یہ ککارے پہ اکڑے وہ غٹ آوازے پہ اکڑے بس دا غٹ آواز را پہ یو زیمانے مڑوش خلقی تنبم یادے جداب آواز کے فلان رو ڈنگ بھئی دا جبریل آواز دا دا تنبم دا ارس نگٹ دے جبریل پہ یو وزر باندی یو وزر اگر دا لوت علیہ السلام قوم چکم کلی کی اسے دا اگر کلی کی اگر ازمگا کی یو وزر خرخ کم اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز جبریل علیہ السلام یو آواز پہ ہوکا طول مرسالش یا حسرتن اللہ عباد واب سو صاحب بندگانو چندرا جی دے خلقو کے رسول مگر روی پاگے پر رسول کو ان کی دو امباب تین کے دلائی راول اے نگوری سنگ حلاک سمر ماہ حلاک کری دی اول تخیب رہ دے دلائی لی اے نگوری کم حلکنا دیر من حلاک کری مخید انیل قرون پیڑونا دی نگوری انہم الیہم لا یرجعون. دا صورت کو صورت یسین دے کر او اکثر خلق تیاد دے دی صورت یسین کی رب العزت سے انہم الیہم لا یرجعون وے کہ انہم الیہم یرجعون وے لا یرجعون خدا وی دغ مڑی چ ما وجلی دی دے خلق تو واپس کی گی نا. دا تمرا کلک قوی خبر ہے دا وی جی آغا دے مڑے را روان دے روح را روان دے خدا دے غرق چ غرق سی نہ تو قرآن مسلمان کڑے نہ صورت یسین مسلمان کڑے پیس مسلمان نہ شولے. حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ ویلا وید قل ہو کافیرا کہ تا دم دے قل ہو اللہ احد کی توحید بیانی کی تا قل ہوں ون مان اللہ دا صورت یسین کافیرا کہ صورت یسین دا طویلے کی پاغیر ایمان دانا گوڑا اوشل خبر مانی دا تبارک اللذی دا صورت غابون کافیرا کہ تبارک اللذی دی وے او بیم وے پا برکت دا پلان کی دا جی دا پلان کی سے برکت ہو اللہ دے غر کا کہ تبارک اللذی دی ہوئے لو تو ناو سنگوے چھے برکت بل سکا چھے سورہ تغابون دی وے سورہ تغابون کی توحید ٹول بیانی گی استاد ذہن کی توحید رانہ گئے پوچھو لے تفسیر قرطبی وی پایات کے رد پاگ چا مانی چاہ گئی وی بیر تمڑی بیر دنیا ترازی دنیا تا بیر تمڑی واپس کی گی پوچھو لے خبر مانی پا خل کمانے رد دے اللہ وی انہم بشک دام مڑی الیہم دی تلائر جی انہوں واپس کی گی استادان نے تپوسو کہ وی سیوا تاسو دیٹی کی مانا ہو کئی انہم الیہم لا یرجعون. خوب شکر دارے چدا دے یو ملام نہ منی یعنی یو سڑے داواز کئی پو جماعت کی چی ایماندار ہو خری اور کی شوی دی بزی اور کی شوی تو خو یہ دی مسئلی دا اخپل و سادان نہ تپوسو کا چا اخپل و سادان تا دی اجازت کئی دی اجازت خو تایی چوک نہ کئی پوشو لے خبر مانی یار جی تو اس مولیانو خلاف دے دا مولیانو خلاف نہ دے دا دخرے پہ قہر اختہ دے پوچھو لے خبر مانی دخرے دین نہ مانی بانے جوڑے جی تو مولیانو اختلاف دے تا کم مولا تا تیل چی گرا میں پارا پور تخرا ہوا تا کم مولا ویل دی کم مولا تیل چی سود کوا کم مولا تیل چی زنا کوا کم مولا چی لکان سے بدعملی کوا خدا خو بانی دی چی سڑے کئی پوچھو لے خبر مانی تلاش اخبل استاد نے تو پوچھ سکے استاد جی ددی ٹکی مانا منگتا ہو کہ یو دیر سم آیات مانا ہو کہ عالم یا رہو ادا خلق نگوری کم اہلکنا سمن میں ہلاک قبل ہوں مکن من القرون پیڑونا ددی پیڑو مڑی دا آدم علیہ السلام نے نیولی تر نہ نہیں ورز پورے انہم الیہم لا یرجعون بے شک دغ مڑی کہ مولیم پکی مڑی کہ پیران پکی مڑی کہ بزرگان پکی مڑی دغ مڑی الیہم دی خلق لا یرجعون واپس کی او تو یہ ترجمہ صحیح ده که غلط ده خوشو لخه برا منو که چیر تا ویک تاوان مزی زالی خان تا دا وستان تا بوزه که مانا مانی پویه که توی ماناو کدی چکی اللہ وی انہم الیہم لا یرجعون بشک دی نرا گرزی او دوی نصیبا دا تخواوی چا روحونا روحونا ویلا و دیشوگی که او کسو سیبا از منگا خور مڑا دا کسو مڑا دا اگر طول جواندهی را غلی خوشو لخه برا منو یہ سڑے اللہ وی لا یرجعو نہ واپس کی گی دی وی نہ سے خور میں روغ را غلی لگا خور مے مڑا نہ وچ تے بھائی جوندے کھا کھڑے ہو کہ مل سی بیت واپس نہ رہ جی او کو واپس بیر تر ات لے زمن گ ڈیر مینا دی تا دا کہ پیغمبر علیہ السلام واپس را غلی ہو من تے دین بیان کڑے نجدی زمانہ کی زمن شیخ القران سے اللہ بیر تو جوندے کڑے ہو من تے قران وی لے دا خود منگا دیر امینہ دا لیکن اب بیر تو واپس منگا اونے لیتا اوشو لے خبر امانی علم یرو دا خلق نگوری کم حلقنا سمرا ما حلقلی مخیم القرون دا پیڑونا انہم بیشک دی چلی الیہم دیتا لا ارجعون نرا گرزی و این کل لما جمیع اللدین محضرون را بشیخ بل وقت کی قیمت کی این مخفت من المسقل اقنان طول چی دی لما خام خا جمی آن ٹول لدے نمنگ محضر حاضر بکریش این نافیا ندی دا ٹول لما پاند اللہ مگر جمی آن ٹول لدے نمنگ سرا محضر حاضر بکریشی دلیل آخری دا قیامت دا قائم دو نخ بت سنگ گئی نخ دے خلق دا پارزم کا دا وچا چمنگ تازہ کو اگلے رہو باس راگنا دانی پس داغین خوراک کئی گرزولی ما پریزما کی باغونا دا کجورو دا انگورو مگروانی کلی پریزما کی چینے چی اخری من سمری دمی اول اللانا وما حقصو چی کار کر لا سنو دای چنگ لا سنو پسل وشو دوڑی دی پخکڑا پسل وشو تیلی تیویستا او پسل ونی نالک دا دی لاس عمل لکن پسل وری بوک نالک ویکارا یا مانا پیا چی اخری میں اوید اللہ عمل نکر پاکی لحسنو دے ولی دیتا بیداری نکی پاکی دا غزات لے پیدا کیوئے جوڑا جوڑا ٹول دا آغسن چرا ٹوکیز مکی دا نفسنو دے دا آغسن دے پینا پوئی گی بل دلیل نخا دے دا پارش پرا چرا اوباس راگین اولاد پیدا ہم مظلمون چورس دے لریشی ناچا پا دے تیری کی پتے داخلی دن کی پتے رکی مظلمون داخلون فی الظلام تفسیر قرطبی وئی داخلی دن کی پتے رکی و شمس و نور تجریزی لمستقل اللہ دا پارا دا زیر قرارتے راگے زیر قرارتے دا عرش دلان دی یا زیر قرارتے غلط اللہ نے اجازت غواری چا اللہ ما بیرتا پخپل زمائی راو خیجے دسی وقت برایشی چا اللہ بوتوائی چا پا زور زیبن را خیجے بلکہ دا دیتر نواپس دسی روانش دان دازہ زور ورزاد پویدون کی را والقمرا سپوگمئی قدر نہ ہو منگ اندازہ کر منازل زامنازل خاوند منزلو خاوند پڑاونو پاتش تو پڑاون مانے سپوگمئی پمیش کی حرکت کی او دو رجب کی پٹی فکر دے شو تر دے پورے جو واپس کل ارجن القدیم پشاند سانگی دا کجوری پخوانائی سانگ دا کجوری پخوانائی چی اگل سراتاوش ندغ سپوگمئی بے سراتاوش ننور لمناسب دی انتدرک القمر چراغی رکی سپوگمئی چنور اس سپوگمئی پہ یو زراوخی جو دوان یو شان رنا شروع کی انتدرک القمر چراغی رکی سپوگمئی چ پہ یو زمائے راوخی جی پہ یو زراوخی جو دوان یو شان رنا شروع کی او ندش پا سابق النہار غلبہ کون کی پور ازمانے سابق غالب ان او ندش پا چ غلبہ کی پور ازمانے چ شپوی چ زبا یما یما یما سرمدن ورزی ورطا بن راجی وکلن فی بلکی اسبحون طول پخپل مدار کی لامبو وہن کی دی بل دلیل نخد دی پار انہا حمل نامن بار کرو زوریت ہم پلاران دی زوریت دا ازداد دونا دی پمان دی پلاران اسا من بار کرو پلاران دی پکشتر ڈکا کی پر ڈکا کشتر کندی پلاران بار کرو یا من بار کرو اولاد دی چی دی دی پلاران پر شاہ کی اوبوی ناغ پلارم بار کرو ناغ اوبوں سا بار شوئے فکیشتای ڈگا کی یا دا ذریت نبچی دا پلکل مشحون نمراد دی دا میندو گیڑی اے نگو دی نخا دے پارا چمون بار کرو دی لر اولاد دا دی اولاد اولا بار کرو دی پاکیشتای ڈگا کی مراد دی دا میندو گیڑی من پیدا کرو دی پارا پا مثل دا کشتای مانے آغاز دی بھی سوری گی اللہ وی و این نشا سورة سین آیات نمبر اللہ فلا سوری خلوہم نشتر امدادی دئی ولا هم ينقذون بخلاص کلیشی اللہ وے کسی غرکم سوکی لانا خلاص ہو لیشی داوی لوی زوانا د دول سکال و غرق بیڑی دی رئیس تلی دا او دیو کشتای شکلی جوڑ کرده لویزوان علی رحمت و تا لگڑی و درولی دی او دا زور کئی پی کرده زور کرامت دیتا نوی چی بدی که با زور که جامع با تو بسی دیده کرامت نوی کرامت دیتا وی چی سڑب که زور اونه کی کرامت دیتا وی چی جامع که اونه بسی چی جامع که ویست لی زور شروع که دا خود تیار اوشل خبر چپکخ چو دے تیار چپکخ دے اوشل خبر مانے چی در سین تا کشو دے زور کے شین پورت رہو باس اختیار مان کی دے فکر دے شو کشتی باندھے نہ کرامت دے تو زور پکی نہیں جامی استل پکی نہیں دے دا کرامت ہوئی او دا لوی جان بھی عزتی کرے گا جامی تی استلی لگڑے تو ادھر بولے دے دا دے خل کو دا لوی جان اور دا خدے اور دا پیغمبر اور دا نیکان خل کو بھی عزت اس کار نشتا دا دا پیسو خلق دی پیسے گٹی کہ دا پیسے گٹو لے کے دلی پا تصویر دا لوی جان مانے داغی پٹو بس کہ پیسے گٹو لے کے دلی پا کشتے مانے داغی پٹو بس او کہ پیسے گٹل کے دلے شا پیسل پا پٹو مانے داغی پٹو بس او کہ پیسے گٹل کے دلے دا صدام حسین پا پٹو مانے نغو بس اے اورورا داخل کو چې د صدام حسین پټونو د صدام حسین یو پټی په وشل روپیا غسته و صدام حسین عجز په جیل کې آرام څنګه د خلکو د خلینو आवाज خیږي आवाज وشل داخل چې کوم سړی غر کوي یو ځل جلسی شروع کی جلسی جلوسونه شروع کی دای دا غر کول نه خل د سړی غر کوو اگر سڑی خزوالا بلیو تویلو یا اللہ پا نیغویو تا فکر مکی دا جلسو جلسو والان دی دا پا نیغویو تا فکر کئی پا نیغویو تا فکر کئی چی دا سڑی دا سکا اوشولے کم سے کم دی خلکولا وس جلسن ہو پکار وسولا جلسے پکار دی وسولا جلسونا پکار دی دا دی ملکونو تبایو کا پکار دا چی سو کی نا نا دا پا وقت جلسے جلسونا کا یہ چلے ہوتا خودا دسے ورشا دسے ورشا دسے ورشا جلسو جلوسن مقصد داو وین نشا تو چرمنگ اگاڑو نکر قوم بغر کو دے لرا پلا سوری خلاوم نبی پرے درس دے انو اخلاص کی ولا ولا هم ينقذو نو دے اخلاص خلاص کلی شی ورب العزت خو صورت یسین کی وای چ زی غر کم بے چ خلاص ول نشی داخل چ چو گ جلوی زان دا دولس کال غر کے بیڑی استلی دا دا صورت یسین نمون کر دی اللہ رحمتن منا مگر مہربانی ازما طرفنا ومتاع الہینا او پیدا ترونی ٹے پورے ویزا قیل لہم کلچی ویلہ زجر اتقو یرو کی آغا عذاب نچے مخی ستا سنا دے او آغا عذاب کی روس ستا سنا دے خامہتا سمائے رحم وشی او نرازی تفصیل دے اعراض نرازی دے خلقتا موجزر موجزر رخ پدر اپنا مگر ویدہ گنے اعراض کو ان کی بل زجر او کله چې ویل شي ته ان پیغو خرچه وکړي دا هغه څنګه چې الله درکړه ده تاسو وایا خلک چې کافران دي په اړه خلکو چې ایمان راوړي انو ته ایمو ایا موږ ډوډۍ ورکو هغه چا ده چې الله وغواړي ته مو ډوډۍ ولا ورکړې وي ان ان تم نه وای تاسو الله فی ظلال مبین مگر په گمراهی ښکارا کې بل زجر وای دې متا غل وادو کله دا وعده ان کو انت صادقین کې یو رښتنه نګوري دې مگر چې وی تا چې یو چغه پراشي دیتا سویحت الفنان فت الاولاوی اوبنی سی دیلر اوہم یخی سیمون او دی با جگڑی کون کی وی مشغول بای پخپل تجاراتو کی قیامت بے پسل کی تیری کی نا او دی با خبر اتری کون کی اوہم یخی سیمون او دی با جگڑی کون کی وی چکل دغا چغرالا حدیث کی رازی یو سڑے با لگی او دی خپل چارو دا پارا یو سڑے پا لگے رخل چارو دا پارا با ڈنڈ جوڑی اوب با جوڑی او ناچا پا با اسرافیل علیہ السلام پا شپیلے کی بکی ہوگی دا سڑے با ناچا پا دا وقت سنیخ کی دا سا چل لے با دا سڑے پا ڈنڈ کی ساروی اوب نکی چی قیمت با قائمش بل یو سڑے با بازار کے با سودا کئی دا دیکھ آسان و سودا بلا ختم شوی نی چی قیمت با قائمش یو سڑی با نوڑای خلی ترا اوچتا کری چی زی خورما نوڑای پلاس کی پایدش و قیمت با قیمش اوشول خبر مانی او مرگ چی دے دا قیمت نمونه دا مرگ نرے دا قیمت مثل دے یو سڑی دسی وی جی دا کور جوڑو ما کور نو کور بانگلی لا سر تا نی روی جی تکشی سڑی مرش یو سڑی بازار تا تلے رے چی سودا کو ما دکان کے ولاڈ اور اپنے وہ مرس یو سڑے ڈوڑی خری ناتا وہ ٹوکی شین کا ٹوکے کا وہ کا وہ ساتھ لاڑا ونو پی خفی سر فلا یستطیعون طاقت بن لری تو اسیت کا بولو نو اخبل اہل تک گردی ریشی بکیا بوش بوش پہلے کہ دویم ویزا ہوں پسنا چاپا من الاجدا سے قبول نہ اخبل رب دے انسلون منڈ وہ ہن کی وی وائی بد یا ویلنا اے ہلاکت از منگا ممبا سنا چاو چت کو میں مرق دینا دا خوب دا زیر زمنگنا مرقب دا خوب زے او دا قبر عذاب دا خوب زے ذکر ہوئے ہو چا دا جہنم عذاب کل اولی دا قبر آگو دا خوب زے کارش یا مرقب اگر وقت دے چا دا دوش پیلو پا منس کی چولیخ کال دی دا دوش پیلو پا منس کی چولیخ کال پاسل دا دی پاسل وقت کی و قبر کی عذاب نہیں دے بوائی خیستہ او دو وائی با دے اے حلاکت از منگ چاو چد کرو زید خوب زمنگ حاضر دا آغا چدی چو وعدہ کرو میرا بام باچاو رشتے ویلو پیغمبرانو این کانت نرے قیمت مگر چگہ ہوا نا چا پا دے ٹول لدین از منگ سا حاضر بکلیشی فلیو منو رزی ظلم نشکلے پنا پس مانے چا او جزا نشدر کولے مگر آغا سی تاسک مامل کے بشارت یقیناً خاوندان جنت نور پی شغولن پا نعمتون کی پاکیون خوشحالی کون کی وی شغولن نعمتون پاکیون خوشحالی کون کی بھائی پوشول خبر مانی تفسیر مدارک وی دا نعمتون چدی پی خوشحالی کی دا کم نعمتون دی ہو افتزاز الابکار علی شط الانہار تحت الاشجار دا باچیرو بکر دے علا شت الانہار پغاڑ د نهرونو مانے تات الاشجار د ونو د لاندے او ضرب الاوتار او ضیافت الجبار یا چو ال د چناستی چ سجی به وسری اغه به خوزی او یا با مل مستوب د جبار ذات کی ناشتی دی ته شغل پاکی هون وای استاد له وسړی راغلو وای استاد جی اغه ولا وای پیشو جماعت کی غل کړي څو کې مېره وہی سڑے گلے سے قرآن کی خدے ویل جی پیشو گل ام پاک ہوں تو پیشو گل پاک دی نہ ہو پاک چیز لے سڑے پری میں خوش نہیں کی گی پیشو گل ام پاک ہوں وہ پیشو گل ام پاک ہوں دام جی پیشو گل پاک دی پیشو گول پنیا متنی کی وہی پاک ہوں خوشحالی کے ہوں کہ ہوں دئی وہ ازواج ہوں بے نہ فیض العالم پسور کے بھی اللہ رائے کی بتخن متقن تکے وہ ہوں کی تو دے دے پارا پری جنت کی میں لہم دے پارا مایا دون آگ سے دے گواڑی سلامن بدل دے دلپ زمانہ ولہم ما یدعون ولہم سلامن دے پر سلامتی وی قولا یقول اللہ قولا وینا کہ اللہ وینا تے طرف دا غزاد نا چرب دے رحیم مہربان دے تخویف وہم تاز الیوم جدا شے نو رے اے گنہگارانو اے لوز نو کلے ماتا او سے بنی آدم چتا استا بیداری مکر شیطان تعبودو توتیو اللہ تعبد شیطان تابیداری میں کرو شیطان کرندا شیطان ستاسو پر دشمن دے سرگن او تابیداری او کزما دالار نہ برابر ولقد اد اللہ یقینن دے شیطان گمراہ کر ستاسو نہ مخ کی ستاسو نہ جبلن کثیرن دل ڈیرے افلم تکون داخلون انی وتا سو جو کہ اللہ وہ تو یہ جہنم اللتی دا جہنم اگے کون تم تو ادون چ ستاسو لو اس کے دلے شام ننوزے جانم تب سودار مان چتا سکو پر کو الیو منختے مو حدیث کی راضی چ قیامت کر قائم شی بندہ بوئے اللہ زہی چال اجازت نور کو چ ما من گواہی ہو کی بغیر رخ پل نہ پسنا اللہ بو تے ڈیرہ خلا اللہ بو تخلی تو لو چ بند ش خلو ول بند کی اندامن تو خبر شروع کی اندامونه به خبر پلان کې کار کړی پلان کې پلان کې پلان کې دا سړی بوته بود الله کننا وسوقن پان کننا کندو نازلو او هلاک شي ما خو ستاسو نه دفاع کوله چې تاسو په خپله گواهی کوئ نو ورځې مهر به ولګو دی په خلو باندې خبرې به کوي زموږ لاسونه دی او گواهی به کوي خپې دی په سبب ډار باندې چې کوم کسب کاو ولو نشاء کچر منگو غاڑو لتمسنا من باواری کو سترگی دے پس تبقو سرات روان بشی پلاری پاننا یو بسرون سبایی نی سترگی لخری در کلی پر سترگی قرآن تو گورا دسی وقت برایشی جرا سترگی با دیوی کار نکی ولو نشاء کچر منگو غاڑو لمسغنا هم منگ با شل کو دے لرا پخپل زینو مانے مسا منگ بے کینو شل بے کو پخپل زینو مانے پس طاقت بند لری موزیان دا مخ کتللو ولائر جون با واپس رات لیشی او نبای واپس کی دن کی وہ شل خبر مانی خجی ولو نشا ولو نشا کہ چرمنگ واڑ لمسکنا ہم خام خام بکین او دیلرا من بشل کو دیلرا پدی پزوی نو طاقت من لری موزی اند مخ کتللو ولا یرجون ولا گرزی ومن ها غسوک نو عمرو چمنگ ول عمر ور کو نو نا کس ہو من کمزور کو دیلرا فل خلق پاندامونو دکی خلق دد اندامونا نو نا کس ہو را ٹٹ کو دیلرا فل خلق پیدائش کی سڑے نیگی چکل بڑا کی گی نو نور را کتا کی گی را کتا کی گی را سر کتا کی یہ بڑا سر نچا تا پوسکر پلائر روانو و تولا کاکا اغیوالا اسی معشوم دی تا پوسکرو وی بابا تا دسی کتا کتا گوری پا دیلاری کی چیه گوری اغیوالا یبا چه زوانی را نمرکشو زوانی گورم تسی دا کس کس گورم کنو زوانی را نمرکشو بیدم سڑے چکل بڑا شی بدن ارو کمزور شی راٹیٹ شی آغا سو چمنگل عمر ورکو نو نکی سو راٹیٹ کو دلارا کمزور کو دلارا پل خلق پاندامنو کی افلایا قلون والی سوچ نکی جواب دو شبھے دا پیغامبر شاعر دے جواب ماند خودلے دا شیر شیر موتن دے خودلے او نمناسب دی پیغامبر دا شیر پیغامبر علیہ السلام دا بلکس شیر ویلے دے خب خپل شیر پیغامبر ندے ویلے آغا لفظ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب دا شعر ندے دا مقفا کلام دے انہو آن دے بیان دا پیغامبر مگر فن دے قرآن و قرآن مبین قرآن دے مبین خکارا اللہ ولی را لے گلے دے لینزرا چوئی رے حاغتو چو جواندیوی حیم جواندیوی پا جند زلبان دے حیم بے حیات القلب او ثابتی یو حجت پا کافرانو مانے درین باب تراخرہ پورے دے اول دلائل اولا میرا دا خلق نگوری انا خلقنا یقنن من پیدا کردے پار دا آغسنا عملت ایدینا چا عمل کر لاسون زمن زمن لاسون عمل کرے زمن طاقت انعام انساری پا هم لها مالکون دا دی دی سارول پار مالکان دی دیتا ملکیت شخصی ویخا دا جی ملکیت شخصی نشتا ننا اللہ ساروین پیدا کردے خلق مالکان دی دویم دلیل وزللنا من تابیکل دا ساروی دای پارا بازی دن سورلی دای دا و منها و بازی دن یا کولون دای خوراک کئی دای پارا دا سارو کی پیدی دا مشارب اچکل یا فلایش کرو ولی تابیداری نکئی زجر بی شرک دی خلکونی ولی پا غیر للانا آلیهتن خدایان لعلهم ینصرون خامخای چی دی سا امدادو کلیشی دی پا غیر للان نور آلیهنی ولی چی دی سا امدادو کلیشی اللہ و لا یستطیعون نصرهم طاقت نلری دی امداد ددائی وهم لهم جند محضرون پا دی لپس کی دو معنی کو یو معنی وهم دا مشرکان لهم دا خلو علیہو دا پارا جند اللہ کر دے حاضر کرے شوے پا امداد دا خلو شرکاؤں کی دا چوک دسی خبر ہو کی چا دا بابا دا پیر سے نشی کولے خبری نشی کولے نشی کولے ودری کا بیگالا بدمانی کٹواڑی ودری اوزر سر بدی سوڑی تا نباسی وهم دا مشرکان لهم دا خپل آلیہو دا پار لخ کردے حاضر کلیشو علاقے پی امداد کے دویم مانا وهم دا آلیہا لهم دا دی مشرکین دا پار لخ کردے چھ حاضر با کریشی دا دی پا خلاب کی دا قیامت پا ورز با وهم لهم اعداؤن دا نیکان خلق بای دی دشمنان شی تسلی نبی علیہ السلام تا غم جن دینے کی تار را وین آیا دی ولی بشک من پویو کو پاسے چھ پٹے ہو کم شای جخکارا کی بل دلیل اینگوری انسان بشک ما پیدا کردن نتبتین دا ساس کی اوبونا پیدا کردے اللہ دا ساس کی اوبونا او بدبخت انسانا پیزا ہوا پس ناچا بلا انسان خصیم مبین جگڑ مار اخکارا اشاعر ذکر کرو او علم حرمات کل یومن فلم مشتد بسائی دوہو رمانی و دی تیراندازی چل میں اتو خود ار ورز کچھ مٹی مضبوطی شن اول گزارے پا ماو کم اللہ پہ ادا کر اللہ خلاف تو ودرے دلے و کم علم توہو علم القوافی فلما قال قافیه هجانی و علم قوافی میں تخودا شعر و چې د قافیه په جوړولو شروع کړ اول زما بدی بیان کړ دا دی مخلو حالت دے چی نیکی و سو کے نو اول بستا دشمن شی. وقد ربیتو دہرن جرو کلبن فلما سوار کلبن قد دہانی وی دی سپی بچے میں ساتلے ہو چی غٹے دو غٹے دو چی سپی دے جوڑ سن اول زو جی چلما دا دی عربی دا دی شیر پا پارسے کے کس نیا موخت علمی تیر ازمن کہ مرا عاقبت نشان نہ کرد دا تیر اندازی چل میں چاہتا اندے خودلے خوچے چاہتا میں خودلے گا نا عاقبت دادے چھ مالی نشانہ جوڑا کردے دا اگر بوڑی چھ چیر تا دغا ساتلے ہو خوشلے دا شرمخ بچے ساتلے ہو حکور کی چھ دا گڑا بیزوا داغی پی بے اولور کول خوشلے بوڑھے بولا بولا سے باہر تو تلے رہا کہ وہ آپس رہا کوری دین نہ ڈک رہے بجے کھوڑ لے رہا گوکھے گوکھے پرت رہا اور دیرا شنڈک پوی نو مانے سور دے دا وہ توئی کہ تک مارے دے گڑے پوئی مانے گٹکڑے ہوئے نہ تو بد بخت بچے پمن ان با کا ان با کا سے وہ شولے خبر مانے د دې ګړې په پوي باندې غرشې غوزي ته به در رها و غدر ته فيها فمن انباک ان اباک ذئب د دې ګړې په پوي باندې غرشې او ته دې وسو کړه تا چاله تاله چا خبر در کې استا پلار کې شرم خو دا د شرم خو بچي نو کې سړې ار څو تربيت ولا کوي کوي کوي اخر ما قشي اولم ير الانسان نگوری انسان یقیناً من پیدا کرده انسان من نطبتین در ساز کیو بونا پیزا ہوا پس ناتا پدا خصیم و مبین جگرمار یو اخکارا جگرمار یو اخکارا و دوربرنا مثلا بیان از من پار مثال و نسی خلقهو یرکرد اخبر پیدایش زمان در پار مثال بیان ای ولی سوجی چال زین واسطا نبوزی ازان یرکرد چه تا اللہ پیدا کرده تا کم دیکھ واسطا شوئے بے وائدہ میوہ العظام سوگ دا جی جواندی کی اڑو کی وہی رمیم او داوی زرہ زرہ و تویہ پیغامبرا یحییہا جواندی با کیلی اڑو کلا آغازا چی پیدا کلی اول کرتے دا اللہ پہر پیدایش علیم پویدون کے دے آغازا دے چی گرزولی استاد پارا من الشجر الاخضر دشنے ولی نارن وور پا عربو کی یو دولی مرخ او عفار دا دسی ونی دی چی دی چانگ دی یو بل سولا گین وور اخدی او یاد شنی وای نور دا چونه ونی چې شنی دی دی لرګی خلک راغوز کی دا څنګه وڅه راغنه اور بلای هغه ذاته ګرځول استاد لپاره من الشجر الاخضر د شنی وای نار اور پیزان تم پس ناته و تاسو دغه ونی نه توګه دون اور بلون کی وای اولیس الذی ان ده هغه ذات چه پیدا کلی اسمان نظم کی قادر چه پیدا کی مثل در ایمانی وی نیشی پیدا کلی بیشک برا بیشک وہو الخلاق العلیم او اللہ خلاق دیر خیستا دیر پیدا کون کی العلیم پویدن کے دے الخلاق دیر خیستا دیر شکل ورکون کی پویدن کے دے اقینا حکم اللہ کلکی رادو کی دوشی چوئے اگر تکون شا پیکون اگر موجود شی دعوی توحید سبحان اللہ جی پاکی ملکوت کو اختیارات در شری وہی ترجمان خاص اللہ تب تاثل سورت کی دلیل نقلی او عقلی دلائل ہم ذکر کرا رد شفاعت قہری اور رد شفاعت قہری تو سورت دعوا واخر دعوانا ان الحمدللہ.